Ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek, oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Ocalić od zapomnienia. Kolejna odsłona naszego stałego cyklu. Dziś muzyka zespołu, którego kariera może stanowić dobry przykład dla wielu początkujących zespołów, że nigdy nie wolno się poddawać, że jeżeli ma się w sobie pasję, ambicje i wiarę w to, co się robi, to należy dążyć do celu i nie przejmować się tym, że na przykład ktoś popisuje się złą recenzją naszej płyty, że źle o nas mówi. Jest taki zespół, którego kariera była bardzo długa. Aktualnie znajduje się w stanie uśpienia, chociaż fani wierzą, że jeszcze kiedyś powróci. Ale początki tej kariery były naprawdę okropne. Zespół bardzo długo się przebijał, bardzo długo był zadłużony, ale wreszcie pewnego dnia udało się i uważany jest za jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. A akurat w moim przypadku jest to absolutnie najważniejszy zespół mojego życia. No i myślę, że już w tym momencie wszystko jest jasne. Chodzi oczywiście o grupę Genesis. Tym bardziej, że wspominałem na początku, że dziś cykl Ocalić od zapomnienia będzie związany ze Steve'em Hackettem. Związany będzie o tyle, iż posłuchamy muzyki z pierwszego albumu grupy Genesis, na którym Steve Hackett zagrał, czyli z albumu Nursery Crime. Tak się akurat składa, że na tym samym albumie po raz pierwszy zagrał i nawet po raz pierwszy zaśpiewał w grupie Genesis Phil Collins. Zanim nastąpił album Nursery Crime, grupa Genesis przeszła przez przygodę z Jonathanem Kingiem, słynnym brytyjskim DJ-em i producentem, który koniecznie chciał z nich zrobić nowych Bee Geesów. I prawie mu się to udało na pierwszym albumie, który chciał ich nazwać Gabriel's Angels, na co stanowczo się nie zgodzili. Co jeszcze było za zespołem w tym czasie? No, był album Trespass, czyli ten okres najbardziej progresywny w historii zespołu, bo przejście z pierwszego albumu do albumu Trespass, to myślę, że tego typu przejście mało któremu zespołowi się zdarzyło w życiu. Od piosenek w stylu Bee Gees, które dzisiaj z uśmiechem na twarzy, ale sympatycznie się słucha, do Trespass, który był już zaczątkiem tego wspaniałego, progresywnego stylu, no to naprawdę niesamowita zupełnie sprawa. Ale zanim nastąpił album Trespass, to panowie zaszyli się w takim małym domku na wsi, który należał do rodziców ich serdecznego przyjaciela Richarda McPhaila, i tam w drodze kłótni, wspólnych prób krystalizował się ten ich nowy, taki właśnie bardzo wyrafinowany styl, który już częściowo na Trespass się objawił. Fajna przygoda z tym okresem się wiąże. Panowie poznali wtedy agenta koncertowego Petera Saundersa i pewnego dnia Peter Saunders miał ich odwiedzić w tej chatce w lesie, a że panowie byli wtedy jeszcze bardzo, bardzo biedni, to Richard McPhail załatwił od sąsiadów, rodziców swoich, kurczaka, który miał posłużyć za strawę tego wieczoru, ale ponieważ tego kurczaka mieli jednego, no ich było pięciu plus Richard McPhail szósty, no i ten agent, który miał przyjść, to Richard McPhail przekroił tego kurczaka na pół, połówkę kurczaka położył na talerzu Petera Saundersa, otaczając go kilkoma ziemniakami, a pozostałym muzykom dał po małym kawałeczku tego kurczaka, natomiast mnóstwo ziemniaków, żeby to oczywiście jakoś wyglądało. No tak to było w tych czasach. Panowie bardzo biedowali, ale no, podobno, jak to Kazik to powiedział, że artysta głodny, artysta płodny, już nawet nie wiem, ale no, fakt jest faktem, że jakaś prawda w tym zdaniu się zawiera. Trespass nie odniósł wielkiego powodzenia, ale ni stąd, ni zowąd bardzo się spodobał Belgom. To też zespół pojechał na występ telewizyjny w Belgii, zresztą można go tu i ówdzie obejrzeć. No a potem... już zaczęły sprawy się troszkę lepiej układać. Kontrakt z firmą Charisma i nagrania do albumu, który będzie bohaterem naszego cyklu dzisiaj, czyli do albumu Nursery Crime. Trzeci album grupy Genesis, na którym pojawiło się takie ostrzejsze brzmienie, jeżeli chodzi o zespół. I tutaj taka mała anegdota ze mną związana. Ja w tym czasie byłem wielkim fanem grupy Deep Purple i w ogóle hard rocka, Black Sabbath, Budgie, Led Zeppelin, i pewnego dnia w Trójce usłyszałem, wtedy Roman Waszko prezentował obok siebie w programie, który był w okolicach godziny 18, dwa zespoły, i były Gentle Giant i Genesis, i przyznam szczerze, że w tym czasie nie do końca je odróżniałem, co dzisiaj wydaje mi się bardzo śmieszne. W każdym bądź razie pewnego dnia Roman Waszko zaprezentował w tym programie utwór The Return of Giant Hogweed, właśnie z płyty Nursery Crime. Posłuchałem, po czym stwierdziłem, że ten hard rock to w ogóle mi się nie podoba i tego zespołu, który ten utwór grał, to ja na pewno nigdy nie polubię. Nigdy nie mów nigdy. Genesis, Nursery Crime. W listopadzie 71 roku ukazała się ta płyta. Tak jak powiedziałem, po raz pierwszy w składzie zespołu pojawił się Phil Collins i Steve Hackett. Album spotkał się ze średnim odbiorem w Wielkiej Brytanii. Uratowały zespół Włochy, które zachwyciły się tą płytą, także zespół pojechał tam na turnę. Firma Charisma niezbyt ich wspierała, bo bardziej stawiała w tym czasie na grupę Lindisfarne. No i jeszcze mieli pecha, bo dokładnie w tym samym czasie ukazał się czwarty album grupy Led Zeppelin, a na czwartym albumie na przykład utwór Stairway to Heaven, i Genesis wciąż pozostawał w cieniu. Tymczasem Nursery Crime to płyta wspaniała moim zdaniem i nie jest wykluczone, że trzy utwory z niej aż usłyszymy podczas majowej wizyty Steve'a Hacketa 5 maja w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Płytę otwiera utwór tytułowy, czyli nagranie Musical Box. Trzeba przyznać, że taka dość niezła makabreska opowiadająca o tym, jak to mała Cynthia bawiła się ze swoim przyjacielem Henrym. Grali sobie w krokieta i w pewnym momencie niezbyt wprawnym ruchem Cynthia ucięła głowę Henrymu. Jednak po powrocie do domu odnalazła w jego zabawkach maleńką pozytywkę i kiedy ją otwarła, pojawił się duch Henry'ego, który w ciągu kilku sekund stał się dojrzałym, a za chwilę starym człowiekiem. Człowiekiem, który zaczął wyznawać jej, opowiadać jej o swoich niespełnionych marzeniach, także o swoich niespełnionej pożądaniu. I no, mówiąc krótko, chciał zaproponować jej seks. Ale w tym momencie weszła niania i rzuciła katarynką w Henry'ego. I tak cała przygoda się skończyła. Któż to wie, do czego mogłoby dojść. W czasie prezentacji scenicznych tego utworu Peter Gabriel ubierał się w maskę starego człowieka, który takim bardzo tragicznym głosem wykrzykiwał "Why don't you touch me? Touch me now, now, now." Być może tego posłuchamy w Zabrzu. Drugie nagranie, przepiękna, krótka i bardzo smutna ballada "For Absent Friends" o wdowcu i wdowie, którzy spotykają się co jakiś czas w kościele, gdzie modlą się za swoich zmarłych współmałżonków. Tutaj po raz pierwszy zaśpiewał Phil Collins. No i "Return of Giant Hogweed", taka opowieść w zasadzie troszkę o barszczu sosnkowskiego, który został przywieziony z Rosji do Anglii, no i tam czynił spustoszenie. Te trzy nagrania może na początek prezentacji muzyki z płyty Nursery Crime. Słuchamy. Just a little bit. just a little bit more time. Time left to live out my life. His fiddlers three. The clock tick tock on the mantelpiece, and I want, and I feel, and I know, and I touch. We'll be right back. about time. Brush back your hair and let me get to know your face. She is a lady, she is mine. Genesis i muzyka z Nursery Crime dzisiaj w cyklu Ocalić od zapomnienia. Za nami 3 nagrania, przed nami 4 kolejne. Najpierw jedno z moich takich ulubionych właśnie z tego drugiego planu, krótka stosunkowo ballada Seven Stones, później prawdziwa makabreska Harold the Barrel. Muzyka naprawdę nie sugeruje aż takiej makabreski, ale opowieść o właścicielu restauracji, który najpierw obciął sobie palce i podał je do herbaty, no a pod koniec sfrustrowany tym, że interes mu nie idzie, wdrapał się na szczyt budynku i z niego rzucił, popełniając samobójstwo. I słychać na końcu utworu, kiedy utwór się tak powoli wycisza, wycisza, wycisza, wycisza. To ma ilustrować ten jego lot. A Harolda de Barrela można na okładce dojrzeć. On tam stoi na szczycie budynku i szykuje się do swojego samobójczego skoku. Kolejny krótki utwór, piękna ballada Harlequin. No i na końcu odniesienia do mitologii greckiej w pięknym nagraniu The Fountain of Salmazi, z którego też prawdopodobnie posłuchamy 5 maja podczas koncertu Genesis Extended w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Genesis, Nursery Crime, część druga, słuchamy. The laughter of the world. Through the flames, still summer lingers soon shall die. Genesis i muzyka z płyty Nursery Crime dzisiaj gościła w cyklu Ocalić od zapomnienia. I to już prawie wszystko w dzisiejszym wydaniu Nocy Muzycznych Pejzaży, wydaniu numer 701. Za ostatnie dwie godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie, Piotr Kosiński. To nasze dzisiejsze spotkanie już się kończy, ale kolejne już za tydzień, na które już teraz bardzo gorąco zapraszam. Dziękuję i do usłyszenia.